یک شاخه گل، برنامه شماره 122. این بار صحبت ما از صاحب است، محمد علی صاحب، که در اصفهان به دنیا آمده ولی چون پدرانش تبریزی بودند به صاحب تبریزی مشهور است. صاحب از شعرهای دوران صفویه است و یکی از پایه‌گذاران سبک تازه‌ای که به سبک هندی مشهور است. این هم چند بیتی از صاحب. در وطن گرمی شدی هر کس به آسانی عزیز، کیز آغوش پدر یوسف به زندان آمدی. در وطن گرمی شدی هر کس به آسانی عزیز، کیز آغوش پدر یوسف به زندان آمدی. درون خانه خود هر گدا شهنشاهیست، قدم برون من از حد خیش و سلطان باش. منظور صاحب این است که هر کس اگر حد و حدود خود را بداند و در آن حدود زندگانی خود را مرتب کند، یا به اصطلاح پای خود را از گلیم خود درازتر نکند و حق دیگران را محترم شمارد، هیچ کس را نسبت به او حق تعرض نیست. از پشیمانی سخن در عهد پیری میزنم، لب به دندان میزنم اکنون که دندانم نماند. آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. وی گل آفتاب تیر میرم گلر چمان اسیرم، مرش بکود نباره خبای بیرون ستاره. این شبی دست بوچینم من، این گلر موی زدم من، یه نگیر بخانه. نم نم باران با برست دی شب دن دن، می گلنر ایک باد بدا ہو بایه امی خانه. های گیا پند رستم شما با درد بستم، این تزاری بکشه آخر گلنر دیده. میچون سفیدا بسته وارش میسر بوسته، تک تک دانه کی باتی گرفتار بام، یه زندگی آوار بام ببیشیم بخانه. نیچون سفیدا بسته وارش میسر بوسته، تک تک دانه کی باتی گرفتار بام، یه زندگی آوار بام ببیشیم بخانه. چرا بیرون نمو چه بیرون نما امشب ستاره. خداوندا غمینا را خداوندا غمینا را بدو خداوندا غمینا را به دنیا ایتایم شد اگر وارش بواره ایتایم شد اگر وارش بارش بگو نه نباره تا بیه بیرون نه پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد،